wyprzedażami, galeria trójkowych eksponatów, pokazy miksowania płyt analogowych, sklepik Walędzik, trójkowe pamiątki. I jeszcze survival. Do zobaczenia już jutro, od 10:00. Magda Jeton z zespołem Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy. Bzykam ja, bzykasz ty. I tak sobie zapylamy. Zapylamy z promocjami. Bzy, bzy, bzy. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Smartfon LG L5 2, ekran 4 cale, aparat 5 megapikseli za 399 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak słychać, trwa już najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Sięgnij więc po grillową klasykę, bo 1,3 kg kiełbasy śląskiej kosztuje tylko 14,99, a pstrąg tęczowy patroszony jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 maja, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. IMGW zapewnia. Wszystko robimy, żeby zagrożenie powodziowe było małe. W południowej Polsce zagrażają podtopienia. Górnicy w kancelarii premiera razem z szefem rządu szukają sposobu na uratowanie kompanii węglowej. Będą trójstronne negocjacje w sprawie tranzytu gazu z Rosji przez Ukrainę do Europy. W Polsce dziś nie ma groźby powodzi, zapewnia wiceszef Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jest zagrożenie podtopieniami, bo te podtopienia już są. Natomiast wszystko robimy w ten sposób, żeby zagrożenie powodziowe było małe. Rafał Bąkowski poinformował, że słabnie intensywność opadów deszczu. Ulewy najmocniej dały się jak dotąd we znaki na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z powodu wzbierającej Wisły zamknięto most na rzece w Skoczowie. Woda z górskich potoków podtapia domy w Suchej Beskidzkiej. Z domów nad rzeką Skawą ewakuowanych zostało 15 mieszkańców. Naprawdę jest tragedia. Jest tyle wody, że normalnie nie da się przejść. To jest malutki potok. Teraz akurat jak są te ulewy przez tyle dni, to on przelał już przez ulicę, a studzienki nie są po prostu w stanie przyjąć tej wody. No ale widzi pan, jak tu jest. Potok biegnie z góry, tu jest 90 stopni. No jak to się tu ma nie zaprowadzić? Widzi pan, jakie tu są krzaki to... No trzeba było zrobić po prostu umocnienia. Sprzątaliśmy dzisiaj rano, no ale zaś przyszedł ten deszcz, ta udra i zalewa wszystko. No jest woda w piwnicy. Podleje, wyleje, to zaleje wszystko, bo tu nieraz przeleje i tu się leje, dopiero zalewa te domy wszystkie. W związku z intensywnymi opadami deszczu straż pożarna w 5 województwach na południu Polski interweniowała blisko 2,5 tysiąca razy. Od niedzieli opadów ma być mniej, temperatury mają wzrosnąć, ale musimy liczyć się z burzami i gradem. Związkowcy, w kancelarii premiera trwa spotkanie Donalda Tuska z górnikami. Rozmawiają m.in. o tym, jak uratować kompanię węglową. W ubiegłym roku koncern na wydobyciu surowca stracił prawie 1 mld zł. Premier zaproponował kilka dni temu przesunięcie płatności do ZUS-u. To dobra propozycja, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów, ocenia szef Górniczej Solidarności Dominik Kolosz. Dzisiaj mamy uratować kompanię węglową przed krachem i między innymi ta kwestia związana z przesunięciem zobowiązań publiczno-prawnych kompanii węglowej, która ta przejęła 10 lat temu jeszcze po byłych spółkach węglowych, to jest dobry pomysł, z tym, że powiedzmy sobie szczerze, on nie załatwi tematu w perspektywie co najmniej 2-3-letniej, tylko to jest temat, który da oddech na miesiąc czy dwa. Związkowcy mają świadomość, że rozmowy toczą się podczas kampanii wyborczej. Otwarcie przyznają, że po 2 godzinach rozmów będzie jasne, czy spotkanie jest częścią gry politycznej, czy rząd faktycznie chce pomóc górnikom. 26 maja trójstronne negocjacje dotyczące tranzytu gazu z Rosji przez Ukrainę do Europy. Dowiedziała się o tym nasza korespondentka. Termin zaproponowała Bruksela, teraz czeka na potwierdzenie z Rosji i Ukrainy. Efektem negocjacji ma być zapewnienie dostaw gazu z Rosji do Europy. Moskwa ostrzegała, że mogą one być wstrzymane, jeśli Kijów nie zwróci długu za gaz. Teraz alarmujący raport ONZ-u o łamaniu praw człowieka na Ukrainie. Ujawniają go obserwatorzy organizacji. Podają drastyczne przykłady. Rafał Motriuk. Problemy są poważne, stwierdza dokument. Po zajęciu Krymu przez Rosję prześladowani są w tym rejonie etniczni Tatarzy. Na wschodzie i południu Ukrainy ginęły dziesiątki ludzi w starciach między siłami proukraińskimi a separatystami. Protestujący są bici, a miejscowa policja nie robi nic, by im pomóc. Czasem otwarcie wspiera atakujących. Dziennikarze i międzynarodowi obserwatorzy spotykają się z groźbami. Były przypadki porwań, czytamy w raporcie. ONZ wzywa odpowiedzialnych za tę sytuację do powstrzymania się od przemocy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. 2 miesiące w kolejce na koncert. Tyle postanowiły wytrwać w Madrycie fanki brytyjskiego zespołu One Direction. Będą koczowały do 10 lipca przed stadionem klubu piłkarskiego Atletico Madryt, bo chcą słuchać swoich ulubieńców, stojąc tuż przed sceną. Ewa Wysocka. Dziewczyny chciały ustawić się w kolejce tydzień temu, ale władze klubu kazały im poczekać, aż na stadionie zostanie rozegrany ostatni mecz tegorocznej ligi. Niektórym z nich rodzice kazali wziąć ze sobą podręczniki, ale twierdzą, że dla zobaczenia z bliska One Direction są w stanie nawet powtarzać rok w szkole. Oczywiście, że warto, jasne. Potem masz ich na wyciągnięcie ręki, stoisz pod samą sceną, a naukę nadrobisz po wakacjach, zapewnia koczująca 16-latka. Większość dziewczyn kupiła najtańsze bilety na płytę boiska i nie chce oglądać zespołu, stojąc daleko z tyłu. Twierdzą, że pod stadionem zrobi się ciasno 12 czerwca, po zakończeniu hiszpańskiej matury. Jednak ci, którzy dołączą wtedy, nie będą już mieli szans na to, żeby stanąć blisko sceny. Z Barcelony, dla Polskiego Radia, Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Tylko na północy dość pogodnie. W centrum przelotny deszcz, na południu miejscami jeszcze mocno pada. We znaki daje się też silny wiatr. W Tarnowie i Opolu 12 stopni, w Łodzi 14, w Gdyni 15, w Toruniu 16, w Suwałkach, Pile i Gorzowie 17, a w Przemyślu 18. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład odkurzacz bezworkowy Samsung o mocy 2000 W z regulacją mocy w rączce i szczotką do parkietu za jedyne 279 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas urządzenie 2 w jednym Asus T100 z procesorem Intel Atom i pamięcią 64 giga za 1799 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po pierwszej. Muzyczna Poczta UKF. Anna Reguska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy, będziemy razem do 14.45. Czekamy również na Państwa propozycje muzyczne, bo to one złożą się na nasze spotkanie dzisiaj, jak co piątek. Czekamy na maile ukf@polskieradio.pl i telefony 22 i 7 trójek. W programie również dziś konkurs, w którym będzie można wygrać weekend dla dwojga w willi Polanice, ale to mniej więcej za 20 minut. A rozpoczynamy od nagrania Jusson Dura i Petera Gabriela. O tę piosenkę prosiła pani Barbara. summer can now, summer for jail. Dream, Yusundur i gościnnie Peter Gabriel. 22 i 7 trójek albo UKF małpa polskieradio.pl. Przed nami prośba pani Lucyny, pozdrowienia dla pana Janusza, który ma urodziny, a przy okazji jeszcze choruje, więc powrót do zdrowia. I dedykacja połączona z piosenką Marka Grechuty, Muza Pomyślność. Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza. To dusza. Co to? Nieraz w duszy sobie skrzydła dopinało. To ciało. Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza i sztuka wyśniona. Każda ta para jest wtedy szczęśliwa, gdy w siebie zapatrzona. Między żarem słów a słów tych cieniem, między śmiechem

Dziś w Trójce wspominamy Macieja Zębatego, poetę, satyryka, barda, artystę, przez wiele lat związanego z Trójką. Zmarł w 2011 roku. Dziś obchodziłby 70. urodziny. Poszeprzyński Maurycy, urodzony w Łodzi, lat 15. Dzieciństwo miałem łatwe. Później jednak oddano mnie do przedszkola, gdzie przestałem patrzeć na świat przez różowe okulary. Wiele godzin przyszło mi spędzać pod lampą kwarcową w ciemnych szkłach ochronnych. Był niezwykle utalentowanym, prawdziwym inteligentem, wspomina Krystyna Sienkiewicz. Nie pamiętam, kiedy go poznałam, natomiast bardzo dużo z nim występowałam. Duże życie radiowe. Rodzina Poszeprzyńskich. W pojemniku na śmietniku szpera mnie raz całą noc. W pojemniku smakołyków można znaleźć moc. Maciek Zębaty jest nieśmiertelny, bo żyje w naszej pamięci. Maurycy, zdejmij łokcie ze stołu. Czyje? Dziadka. Dobry doktor Glotin nigdy nie skrzywdził nawet muszki. Dobry doktor Glotin ptaszkom codziennie sypał okruszki. A po pracy w wolnych chwilach siadał sobie gdzieś w kąciku i majstrował coś po cichu. Gdy to ludziom wpadło w oko, zaraz się zaczęły kpinki. Starszy człowiek, żeby taki był dziecinny. Dobry doktor Glotin usposobienie miał pogodne. Dobry doktor Glotin tylko uśmiechał się łagodnie. Nie przejmował się tym wcale, że drwią z niego dookoła. I majstrował to, co sobie zaplanował. Stracił wprawdzie swych pacjentów i rozwiodła się z nim żona, ale stale i wytrwale dzieło swe kontynuował. Dobry doktor Glotin od urodzenia był nieśmiały. Dobry doktor Glotin nigdy nikomu się nie chwalił. O tym, nad czym majsterkował, nie powiedział ani słowa. Lecz po prostu, kiedy skończył, dzieło swe opatentował. Od tej pory w całym mieście nikt już nie śmiał się z doktora, który lubił majsterkować. Dlatego widząc gdzieś majsterkowicza, lepiej nie śmiać się w ogóle. Nie wiadomo co zmajstruje. Wspomnienie o Macieju Zębatym przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Mógłbym zamówić dla młodej pary, która dzisiaj będzie ślubować, pioseneczkę zespołu Dżem do kołyski dla Arka i Moniki ze Środy Wielkopolskiej od Leszka. Bardzo lubi tą piosenkę Monika, młoda pani. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma. Kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie, pamiętaj, że jak na deszczu za cały ten świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwili. Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez nieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnień. Kołyski. A my na chwilę przerywamy muzyczną pocztę UKF, bo mamy dla Państwa konkurs, w którym można wygrać weekend dla dwojga w willi Polanica. Nagrodą w konkursie jest voucher do wykorzystania w pensjonacie Villa Polanica, w pensjonacie czterogwiazdkowym w miejscowości Polanica Zdrój. A w ramach tego dwa noclegi, dla dwóch osób oczywiście, w pokoju dwuosobowym lux, dwa śniadania, dwie obiadokolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sanskaj, także rowerów i kijków do Nordic Walking. Czeka również na zwycięzcę nagroda niespodzianka. Ale żeby wygrać taką nagrodę, trzeba nam rozwinąć zdanie: gdy pada deszcz. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 73 533 73 533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości, a regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Przypomnę zadanie dla Państwa: gdy pada deszcz. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. I powracamy do Państwa propozycji. Prośba o zespół ONA, o cokolwiek. potrzebujesz mnie. Zapomniałam twoje imię, wściekła podeptałam je. To nie jest takie proste, a nie. Jedną z twoich spraw. Teraz jesteś, bo się boisz, ale nie jest to mój strach. Nie, to nie mój strach. Musiałam sobie radzić sama przez ten cały cholerny, pusty czas bez ciebie. Teraz nauczyłam się szanować swoją samotność. I gdy dzwonisz, to wiem. Nie usłyszę nic. Walcz o swój dzień. Jesteś sam. Nie pan w los. Mam własną śmierć. Tak jak ja. Jest głucha twój głos. Nie byłeś nigdy ze mną. Jak powinieneś być. Nie tęsknię już za tobą. Widzisz moje plecy. Idź. Po prostu idź. Musiałam sobie radzić sama przez ten cały cholerny, pusty czas bez ciebie. Teraz nauczyłam się szanować swoją samotność. I gdy dzwonisz, to wiem, nie usłyszę nic. Walcz o swój dzień. Jesteś sam. Nie pan w los. Mam własną śmierć. Tak jak ja. Jest głucha. Odpowiedź zespołu ONA z filmu Ostatnia misja. 22 i 7 trójek albo UKF małpopolskieradio.pl. Przed nami kolejne zamówienie telefoniczne. Ciekawostki zdarzają się dzisiaj wśród Państwa zamówień. Po wiadomości w serwisie pojawiły się parę próśb o One Direction, a były też prośby o Rise Like a Phoenix. Dzisiaj chyba się nie znają te utwory, bo szczerze mówiąc nawet ich nie mamy. Od Pawła dla Beni, Sailing Mike Oldfield. No, akurat na weekend pasuje na taką brzydką pogodę. It's a fire.

czarnym, gwiaździstym niebie. Od tygodnia leje w tym mieście, ścieka wilgoć po sercu i palcie. Z autobusu spłakanego deszczem liczę gwiazdy na mokrym asfalcie. Do Eskiłeska, aż będę niebieska, w smutnym kolorze blue, jak chłodny jedwab w kolorze nieba, zasiewa kolor blue. Autobusy zapłakane deszczem, jak ogromne polarne foki wyszukują w deszczu swe miejsce, wydmuchując pary obłoki. Po zmęczonych grzbietach ich dreszczem przelatują neon błyski. Autobusy zapłakane deszczem mają takie sympatyczne pyski. Do Eskiłeska, aż będę niebieska, w smutnym kolorze blue, jak chłodny jedwab w kolorze nieba, zaśpiewa kolor gdy padasz przestanie w tym mieście, gdzie się swoim smutkiem mieszczę. W autobusie zapłakanym deszczem tam pojadę, gdzie pada wiecznie. Do Eskiłeska, aż będę niebieska, w smutnym kolorze. Do Eskiłeska, aż będę niebieska, w smutnym kolorze blue. Do Eskiłeska, aż będę niebieska, w smutnym kolorze blue. Do Eskiłeska, aż będę niebieska, w smutnym kolorze. Do Eskiłeska i Marla Rodowicz. Chyba nie ma piątku, żeby nie było prośby o to nagranie grupy The Cure. We'll be right back.